لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرصت بسیار محترمی است که در خدمت عزیزان دانش آموز و متعلمین این آموزشگاه حضور پیدا کرده ام و فرصتی داده شده تا چند لحظه در خدمت عزیزان باشم. کلماتی که از قرآن کریم تلاوت شد به مناسبت این جلسه و به مناسبت این مجلس شما عزیزان بود. خداوند منان جل علا شانه در این کلمات پاکیزه قرآنی عظمت دانشمندان، عالمان، دانایان را در مقابل نادانان و بی دانشان و بی علمان عنوان می فرماید، آن هم با یک تعبیر بسیار جالب و مخصوص به خودش، که این تعبیر را در علم بدی و علم بیان و فصاحت و بلاغت به استفهام انکاری تعبیر می کنند. یعنی خداوند در قالب استفهام، این نوع استفهام را از میان انواع استفهام استفهام انکاری میگویند. میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا کسانی که نمیدانند میتوانند با کسانی که میدانند برابر باشند؟ یعنی به هیچ وجه نه. آیا کسانی که عالم هستند، دانشمندند، الذین یعلمون، آیا اینها برابر می شوند با کسانی که نمی دانند، از نعمت علم و دانش محرومند؟ در اینجا این مطلب را هم به شما عرض کنم که در مورد بیان عظمت و فضیلت و ارج و برتری علم و دانش در قرآن کریم تنها همین یک مورد و یک آیه نیست. این یکی از موارد عدیده است که در قرآن کریم نسبت به این موضوع وجود دارد. در جا به جای قرآن با تعبیرهای گوناگون و در هر جا با تعبیر دیگری و تعبیر مناسب این مطلب عنوان شده. و اگر اندکی ما بنگریم نگاه بکنیم این از بدیهیات است، به اصطلاح منطقیان از ضروریات و از بدیهیات است که احتیاج به نظر، احتیاج به تعمق، احتیاج به اقامه برهان و دلیل ندارد که علم در مقابل جهل برتر است. ادنا ترین انسانی با ادنا درک و تأمل و شعور با ادنا فهم این مطلب را می تواند درک کند، بفهمد که علم از جهل برتر است، دانستن از ندانستن برتر است. و حتی بعضی از فیلسوفان که معتقدند خیر مطلق نیست چیزی در جهان، شر مطلق نیست چیزی در جهان به تعبیر مولوی، اما اونها علم را خیر مطلق شمردن و گفتن که دانستن هر چیز از ندانستنش بهتر است. مقوله حضرت لقمان را که همه شنیده ایم، از او سؤال شد که ادب را از که آموختی؟ جواب داد از بی ادبان، یعنی همون دانستن موارد بی ادبی هم از ندانستن آنها بهتر و برتر است. تا انسان نداند چه کارهایی بی ادبی، خلاف حرمت، حق حرمت، خلاف ادب، کار بی ادبان هست، نمیتواند از آنها دست بردارد، دست بکشد. یا حدیث روایت حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه از صحابه متفق علیه فرق مسلمین هست و مشهور است به رازدار پیامبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، که ایشان می فرمایند پیامبر به تعبیر من و شما لیست منافقین را به من داده بود، اون منافقین را، منافقینی را که نمیخواست اسامیشان در اون زمان رو بشود اسامی اونها را به من گفته بود، یعنی کسانی که در باطن کافر بودند، منافق به این معنی در زمان پیامبر، کسانی که فی الواقع کافر بودند اما بنابر مصالح دنیوی تظاهر به اسلام میکردند در ظاهر پیش پیامبر، اینها را قرآن منافق میگوید، اینها منافق اعتقادی هستند که در واقع کافرند. و قرآن کریم میفرماید که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان در طبقه پایینتر از کافران هم در جهنم خواهند بود، از اون کافران ظاهری که علارغم کفر ظاهر کرده بودند. و ایشان اضافه میکنند که در مورد فتنه‌هایی که حتی بعد از زمان پیامبر علیه السلام در دنیا پیش آمدنی بود، میخواست پیش بیاید، فتنه‌ای نبود که از تعدادش از 300 نفر، 200 نفر، 300 نفر در آن شریک باشند. در آن فتنه پیامبر علیه السلام رئیس آن فتنه را و نامش را، نام پدرش را، نام طائفهش را به من نگفته باشه. این حتی مواردی که بعد از وفات و رحلت پیامبر علیه السلام قرار بود در دنیا پیش بیاید به عنوان فتنه در اسلام و کسی به عنوان سربندار این فتنه حد اقل 200-300 نفر را بتواند به دنبال خود در آن فتنه بکشاند، حضرت حذیفه می فرماید که پیامبر علیه السلام نام اون فرد را و نام پدرش را، نام طائفهش را برای من گفته بود. و این همان حضرت حذیفه بود که در زمان خلافت خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنه هرگاه کسی فوت میکرد میمرد قرار بود که خلیفه وقت نماز جنازه برگزار کند. ایشان میفرستاد که نگاه کنید در جمع تشکیل کنندگان این میت حضرت حذیفه را میبینید یا خیر؟ اگر میگفتن حذیفه بن الیمان هست در میان این مردم، حضرت عمر رضی الله عنه تشریف میبرد و نماز جنازه بر او برگزار میکرد. اگر خبر داده میشد که حذیفه را نمیبینیم، ایشان هم نمیرفت، میگفت دیگران جنازه بر او بخوانند، من نمیرم. یعنی احتمال میداد که حذیفه چرا نیامده، حتما در لیست حضرت حذیفه این جزء منافقین این کسی که مرده و حذیفه به همین خاطر در نماز جنازه و تشییعش شرکت نکرده، لذا من هم شرکت نمیکنم. و ایشان دافضا از او سؤال میکرد که در میان ولات من، فرمانداران به تعبیر این زمان استانداران من که من بر ایالات و ولایات اسلامی معین کردم، آیا در میان اینها کسی از اون افراد که تو میدانی دیده میشود؟ به من بگو تا من اونها را اخراج بکنم، معذور بکنم. ایشان اکثر جواب میداد که خیر کسی نیست. یک مرتبه در همین پرسجو ایشان فرمودن که یک نفر است، اما اسمش را فاش نمی کنم، چون قرار است من این مسار را در فرده راز بگذارم. اما در روایات ما نوشتن که حضرت خلیفه دوم بر اثر فراست خودش، بینش خودش، وقتی که سر نخ را حضرت حذیفه به دست ایشان داد که یک نفر هست اما من اسمش را فاش نمی کنم، دیگه خودشان بررسی کردن و اون فرد را یافتن و معذورش کردن. منظور امین که همین حضرت حذیفه می فرماید که مردم از پیامبر اسلام علیه السلام همیشه سؤال می کردن، از خیرها سؤال می کردن، خیر در چه چیزی؟ این گونه چیزها را، مطالب خیر آمیز، کارهای خیر، اعمال خیر، اعمال نیکو را از پیامبر دریافت میکردن. اما من برعکس چیزهای بد، کارهای بد، فتنه ها، فساد ها، شر ها، بدی ها را از پیامبر علیه السلام سوال میکردم. چرا؟ خشیت ان اخافی ها، از فرط این که مبادا من ندانم کدام چیز بد است، چه کاری خلاف است و من ندانسته در آن مبتلا بشم. از این جهت من در این موارد پیامبر علیه السلام را بیشتر سوال می کردم. منظورم این که از این روایت حضرت حذیفه این نتیجه را می گیریم که دانستن این که چه کارهایی بدند، خلافند، خرابند، همین هم از ندانستن بهتر است. تا جایی که ابوالکلام آزاد که از روحانیون هند بود، از علما بود و زمانی ایشان وزیر فرهنگ اونجا شدند، از ایشان نقل میکنند که به قول ناقل ایشان گفته بودند که حتی دانستن شغل موسیقی از ندانستنش بهتر است. این مطلقاً علم در مقابل جهل برتری دارد. باید به این عرایض مختصر، الحمدلله مطالب زیادی شما در این زمینه خودتون در لابلای این درس ها در کتاب هایی که خوانده اید، الان شما در دوره متوسطه هستید، از سالهای ابتدایی تا الان حداقل 10 سال یا 11 سال درس خوانده اید. شما موضوع از شما 12 سالتون هست و در این مدت توسط معلمین محترم در این مقطع‌های مختلف مطالب زیادی در این زمینه به گوش شما رسیده که علم چقدر ارزش داره، دانش چقدر ارزش داره، و ارزش دانش و علم هم در همین است انسان صرفاً به خاطر ارزش خودش دنبال علم برود. اگر غرضی دیگر داشته باشد از درس خواندن، اون خیلی ناچیز یا بی ارزش است و حتی ارزش دانش را پایین می آورد. این را انسان به خاطر کسب فضائل علمی باید بخواند، به خاطر اینکه از رذائل، از پستی ها، از خصت ها، از خرابی ها بیرون بیاد علم بخواند، برای اینکه معلم جامعه بشود علم بخواند، برای اینکه راه رضای خدا را بداند و به آن راه برود علم بخواند، برای اینکه کارهای خلاف را بفهمد بداند و از آن پرهیز کند علم بخواند. بدین ترتیب باید همه ما بدانیم که محیطی که ما در آن کسب علم میکنیم، اون محیط هم به خاطر علم ارزش دارد. از این جهت در کتاب هایی که مربوط به بیان آداب طلاب دانش آموزان نوشته شده، نوشته هم که برای موفقیت یک طلبه، برای موفقیت یک دانش آموز، رعایت چندین امور ضروری است که موفق بشود. اولا احترام معلم، در این زمینه از این مقوله ها اقوال سلف صالحین، بزرگان، دانایان، فیلسوفان اسلامی، اهل حکمت که معلم را بهترین پدر شمار، از این گونه کلمات یک مرتبه، دو مرتبه، نه بلکه ده ها مرتبه تا به حال خلوش شما رسید. واقعا همینطوره. ما زمانی که در مکتب در بچگی گلستان را میخواندیم، همه گلستان را ما تدریس میکردن، گلستان سعدی را، و اون قطعه شعر یادمان هست که پادشاهی که سر به مکتب داد، لوح سیمینش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر، جور استاد به ز مهر پدر. غالبا در مورد یحیای برمکی که شما نامش را شنیدید، یکی از وزرا بود، یکی از وزرا آل برمک بود، غالبا در مورد ایشان هست که پسرش را پیش مؤدب، به قول اونها پیش معلم، برای ادب دادن و درس دادن فرستاده بود. روزی برای بررسی به طور ناگهانی سر زد اونجا، مشاهده کرد که مؤدب و معلمی که من برای بچه خودم، پسر خودم در نظر گرفتم، مشغول وضو گرفتن است. آب تابه ای را که آب داخلش هست دست بچه من داده و دستور داده که آب بر روی اعضاء بدن او بریزد، دسته های او بریزد و او وضو میگیرد. و زمانی ایشان وزیر رسید که بچه وزیر، پسر وزیر، آب بر روی پاهای استادش میریخت و استاد پاهای خود را میشد. بعد از مشاهده این صحنه، موضوع که منتفی شد، بعد از لحظاتی در تنهایی پیش معلم رفت، پیش مؤدب رفت، گفت که عزیز، من پسرم را پیش شما مگر برای تأدیب نفرستاده بودم، مگر من فرزندم را جهت این که شما به او ادب بیاموزید نفرستادم؟ گفت که چرا؟ گفت که متاسفانه من چیزی که مشاهده کردم خلاف توقع من بود. گفت کجا از خلاف توقع شما بود؟ چی چیزی را خلاف توقع دیدید؟ گفت این که شما آب تابه را دست پسر من داده بودید که تنها آب بریزد بر روی پاهای شما و خود شما داشتید پاهایتان را می شستید. حق این بود که دستور می دادید، چون پسر من دستش یکی نبود که ایشان دو دست، هر دو دستش سالمه، دو دست داره. شما دستور میدادید که با یک دست آب میریخت بر روی پای شما، با دست دومش پای شما را میشد. او وظیفه‌اش بود که پای شما را بشوید. و بالاتر از همه در این زمینه کلام مقدس حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه ایشان فرمودند من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا. هر کس به من یک حرف آموخت، کسی که یک حرف به من تدریس کرد، تعلیم داد، حتی در برخی از کتاب ها من با این تفصیل دیدم به جای این اجمال، اون یک حرف، اون یک مورد، اون یک موضوع، اهم از این که مربوط به امور دین من باشه که مربوط به امور دنیای من باشه، که از کارهایی باشه که من در امور دینی خود به آن نیاز داشته باشم، چه از کارهایی باشه که من در امور دنیایی خود به آن نیاز داشته باشم. کسی که یک کاری را، یک شغلی را، یک عملی را به من تعلیم داد، او مولای من است. به تعبیر ما مولای متقیان می فرماید کسی که یک حرف من تعلیم داده، او مولای منه، آقای منه، سرور منه. و به اون تعبیر کوتاه که قبلا خواندم، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، کسی که به من یک حرف آموخت یقینا مرا برده خود ساخت، مرا غلام خود قرار داد. و در اون جمله مفصلی که عرض کردم من جای دیگر دیدم آمده است که بعد از این که انشاء اعتقنی و انشاء استرقنی و انشاء باعنی او کما قال رضی الله عنه، من برده آنگونه برای آن معلم خواهم بود که او تام الاختیار است که با من از این سه گونه به هر گونه ای رفتار بکند. یعنی همانطور که یک آقا این حرف اختیار را در مورد برده خودش دارد، برده حقیقی خودش دارد، من هم به اون معلم خود حق میدهم که از این سه امر، از این سه اختیارات خود، از هر کدومش استفاده میخواد بکند بکند. انشاء اعتقنی، همانطور که آقا میتواند برده خودش را آزاد بکنن از قید بردگی، بگوید برو تو آزادی بگید. و انشاء استرق کنی، و اگر درست میخواد مرا به عنوان رقیق یعنی برده خود نزد خود نگه دارد، از من کار بگیرد. و انشاء بانی، و اگر درست میخواد مرا بفروشد، همانطور که برده ها را میفروختن. از اینجا باید شما درک بکنید که معلم، استاد چقدر اهمیت دارد. برای همین بزرگان و دانشمندان گفتن که شرط اول موفقیت دانش آموز در علم و دانش است این است که ادب و احترام معلمی را که از او درس میگیرد مراعات کند. ان المعلم و الطبیب کلاهما لا يرضيان اذا هما لم يكرما. تقنع بجهلك ان جفوت، تقنع بدارك ان جفوت طبيبه، واقنع بجهلك ان جفوت معلما. ان شاء الله يبقى همانا معلم و طبیب هر دو تا زمانی که اکرام و احترام اونها حفظ نشود از طرف بیمار و از طرف دانش آموز، اینها خوشنود نخواهند شد، راضی نخواهند شد و بالتر عمل نخواهند کرد. این یک چیز فطری است، یک چیز طبیعی است. انسان شیر خام خورده، هر کس باشه، معلم هر چند خدمت، هر چند همت والا و طبع بلند داشته باشد، یک دفعه در مقابل بی حرمتی دانش آموزش تحمل میکنه، نادیده میگیره، دو بار نادیده میگیره، سه بار نادیده میگیره، ولی وقتی که هی ادامه پیدا بکنه، هر چند با همت باشه، با حوصله باشه، حلیم باشه، بردبار باشه، صبور باشه، به ذوقش لطمه میزنه این موضوع، ناراحت میشه وقتی احساس میکنه که این دانش آموز با من سر جنگ داره، سر ستیز داره، من به جای اینکه به عنوان مؤدب و مربی و معلم خود تلقی بکنه، دشمن خودش تلقی میکنه. هیچ وقت اون فیوز و علوم و چیزهایی که میداند، کمالاتی که در اختیار او هست، در علم و دانش او هست که باید در ظرف متعلم و دانش آموز بریزد، نمیریزد، او تحویل نمیدهد. همچنین وقتی که مریض به طبیب، به دکتر مراجعه کند و احترام و حرمت دکتر و طبیب را مراعات نکند، باید تن به مریضیش بدهد. همان گونه که دانش آموزی که احترام و حرمت استاد و معلمش را مراعات نکند، باید به جهالت خودش رضایت بدهد، قانع بشود، باید دوست داشته باشد که در جهل و بی علمی و بی سوادی و بی فرهنگی به سر ببرد. انتقاد درست، پیشنهاد درست، صندوق های پیشنهاد و انتقاداتی که در آموزشگاه ها نصب شده، یک عمل بسیار مثبت نشانگر این هست که معلمین و مسئولین آموزشگاه به دانش آموزانشان احترام خاصی قائلند، به نظرشان، به رأیشان، به پیشنهادهایشان، به انتقادهایشان احترام میذارند، عرض مینهند، اما گفتند انتقاد و پیشنهاد سازنده، نه انتقاد و پیشنهادی که منجر به ناسازگاری بشه، تخریب بشه، تحییز و تحریک فتنه بشه، باعث بروز ناراحتی و دودستگی در آموزشگاه بشه. من با کمال تأسف این رو باید بگم که در برخی از کاغذ ها یه انتقاد یا پیشنهاد که از صندوق برآورده بودند جهت قرائت که به من ارائه شد و من نشان داده شد و هست الان، اصل انتقادها سر جای خودش درست، ولی با تعبیری، با عباراتی، با کلماتی، با نحوهی مطالب نوشته شده بود که برای خود من حتی اگر باشه، برای هر فردی باشه، ناراحت کننده است. از دائره رعایت حرمت و ادب بیرون بود. و این من به شما توصیه می کنم که اگر می خواهید موفق باشید، حتما این مورد اول را که شرط موفقیت از این رعایت حرمت معلم، این را باید مراعات کنید. شرط دیگری را حرمت کتاب را قرار دادن که برای موفقیت دانش آموز در علم، این است که کتابی که او را میخواند، حتی اون کتاب را گرچه ظاهرش در ظاهر کتاب مجموعه چند تا کاغذه، چند تا ورقه، اما بخاطر همون مطالب، بخاطر همون حروف، بخاطر همون مطالبی که نوشته شده و شما نیاز به اون کتاب دارید، باید محترم باشد. تا جایی که گفتند اگر قرار است شما یک چیزی را در دست راست بگیرید و یکی را در دست چپ، بگیرید نمیتوانید بگیرید. در مورد یکی از اصلاف ما علماء دانشمندان علوم دینی ما نوشتند که ایشان در گذشته وارد اتاق یکی از همکاران یا طلبه شد، دید که بر روی کتابی دوا تشراق قرار داده بودند. دوا مرکب را بر روی کتاب گذاشته، به فارسی بگو گفت که بر نیاوی عزیزم، بر نیاوی. به فارسی قدیم، به تعبیر قدیم بگو گفت که بر نیاوی، یعنی از این کتاب ثمره نمیگیری، زیرا که حرمت کتاب را رعایت نکرده ای و دوات را بر روی کتاب گذاشته. من مدت هست در آمود سایر تدریسی کنم، خیلی نصیب و ترازه در میان معلمین، همکاران، در میان دارش آموزان را به چشم خود مشاهده کردم. در الحمدلله مدت هست، الان من نمی بینم. زمانی بود قبل از انقلاب البته بگم که کتاب تعلیمات دینی را در جلسه امتحان من از زیر دانش آموزان در آوردم، که برای تقلب کتاب را زیر خود گذاشته بودند، کتاب تعلیمات دینی را رویش نشسته بودند که در فرصت محتجه کتاب را در بیارم تقلب کنند. خب از این گونه دانش آموزی که نسبت به کتاب تعلیمات دینی اش را، نسبت به کتاب تعلیمات دینی اش، نسبت به کتاب درسهای از قرآن که عموماً آیات قرآن، روایات، اقوال ائمه، پیشوایان اسلام، مطالب دینی در اونها نوشته شده، اینقدر بی تفاوت و بی ادب باشه، این نوع دانش آموز چه دانش آموزی و این فردا یا امروز چه نوع معلمی برای جامعه خواهد بود؟ شما علم میخوانید که آینده سازان جامعه باشید، شما مصلحان آینده این جامعه باشید، شما آینده سازان این کشورید، شما امیدهای آینده پدران و مادران و اولیا و معلمین و مسئولین کشوریتون هستید. سعی بکنید علم را با طرقش، با اون راههای لازمش فرا بگیرید. خانه ها را از درهایشان وارد می شوند، فاطل بیوتن ابواب ها، خداوند می فرماید وقتی که به خانه ها می خواهد بیایید از درهایشان بیایید، از پشت او را نمی کنند، دیوار را به وارد خانه نمی شوند. یعنی کسب علم هم راههایی دارد، از جمله راه ها همین رعایت حرمت هاست، حرمت معلم، حرمت کتاب، حرمت محیط آموزشی. اگر قرار باشه محیط آموزشی به یک محیط هرج و مرج عوض بشه، به جای یک محیط آرامش فکری، آموزش علمی، چگونه شما موفق میشوید که علم بیاموزید؟ وقتی که بین معلم و متعلم جبهه‌گیری باشه، خدا نکرده بغض باشه، عناد باشه، چگونه موفق می شوید که شما هدف را به دست بیارید؟ مطالب گفتنی زیاد هست، اما وقت من شما کم هست. در اینجا من عموما توصیه می کنم به شما دانش آموزان عزیز و جسارتا خدمت معلمین محترم عرض می کنم که به این عرائض بنده توجه داشته باشند که معلمین خودشان طبعا بیشتر از بنده متوجه هستند. کارهایی میشه در محیط آموزشی از ناحیه هیچ فریقی که منجر به تبدیل شدن محیط سالم آموزشی آموزشگاه تبدیل به جرحگیری بشه، تبدیل به بروز عناد و مخالفت ها بشه، تبدیل به محیط بروز بغض و عداوت و کینه نسبت به هم دیگه بشه. انتقادهایی هست خوب باید بشه. عقاید، معتقدات، هر کسی برای خودش محترمه. قانون اساسی را من فکر میکنم در تعلیم در کتاب اجتماعی سال چندم رهنمایی خانم شما دوم رهنمایی باید باشه، قیوم رهنمایی تدریس شده اونجا. اصول قانون اساسی را شما خوانده اید که حتی اقلیت‌های مذهبی اونجا که نوشتن مذاهب اسلامی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی در امور مذهبیشان آزادن، باز در اصل بعدیش که غالباً این اصل دوازدهم در اصل سیزدهم نوشته شده که حتی اقلیت‌های مذهبی مسیحی و کلینی و امثالهم مثلا اونها هم در مراسم مذهبی در امور مختص مذهبی خودشان اینجا آزادند، آزادی دارند در اون چهارچوب محدوده قانون نظام جمهوری اسلام. معتقدات هر طریقی برای خودش محضره می هر کسی اگر روی خودش مقایسه بکنه همانطور که پیامبر اسلام علیه السلام فرموده که شما وقتی می خواهید به دیگری حرفی بگویید قبلا این را در مقابل خودتان بسنجید. این حرف اگر به خود شما گفته بشه شما را ناراحت میکنه یا خیر؟ اگر دیدید این حرف را اگر دیگری به شما بگوید ناراحت نمیشوید، به دیگران بگوید. میگن روزی دختری پیش پدرش گریه کنان آمد و گفت نامحرمی به صورتش بوسه زدید، انتظار دارد که پدر بر سبب انتقام بر بیاد. وقتی که پدر حرف دخترش را میشنود به جای واکنش دیگری به گریه میپردازد، گریه میکند. در جواب دخترش سؤال میکند که من که انتظار انتقام از شما دارم، پدر هستی، سرپرست خانواده هستی، کسی که به آبروی من اهانت کرده باید انتقام من بگیرید، شما نشسته اید پیش خودتان گریه میکنید. که در بر میگردد جواب میدهد به دختر خودش که دخترت هست، من به این خاطر گریه میکنم که این روزگار بد را من برای تو به بار آوردم. این ثمره پاداش عملی است که خود من مرتکب شده بودم در زندگی خودم. من همین کار را نسبت به دختر دیگران، نسبت به دختری از دختران مسلمین، دختران مردم انجام دادم که امروز انتقامش از من، از دختر من گرفته شد. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم میگوید بروید جو به جو. بنابراین هر کسی که انتظار ندارد به معتقداتش اهانت بشود نباید معتقدات دیگران اهانت بکند. صحبتی بود بین همکاران، یکی احتمال میداد، احتمال داده میشود این نامه ها که اینجوری نوشته میشود شد اینا پشتیبان دارند. حالا من نفی کلی نمی کنم، به فرمایش ایشان احتمال شاید داشته باشد، ولی من معتقدم که اینجا همچین وضعی انشاءالله نباشد. یعنی اگر منظور این هست که دانش آموزی که نامه ها را اونجوری نوشته احساس حامی پشتیبانی در این کارهای خراب برای خودش میکنه که به معلم شهارت بکنه که پشتیبان داره، من این فکر را نمی کنم که در مدرسه ما همچین مسئلهی وجود داشته باشه. و تا جایی که من کنجکای قضیه شدم از سوی دیگری تحریکاتی هم هست کتاب اگر واقعا برای مطالعه فکرها آزادن مطالعه بکنن خب این برای دانش آموزی که به اون مرحله پختگی نرسیده خودش بحثی است یعنی برای من این مسلم نیست که ما بگیم چون فکرها آزادن برای هر دانش آموز در هر سطحی هر گونه کتابی را در اختیارش بگذاریم ما چرا حضر نیستیم در کتاب خانه های ما کتاب های ضد اسلامی کلی کتاب هایی که برخلاف اسلام هم وجود داشته باشه خب اینجا چرا از اون مطلب استفاده نمی کنید افکار آزادن به این خاطر که ذهن دانش آموز هنوز در مرحله ایست معلوماتش هنوز محدود است در مرحله ای هستند که این قدرت تجزیه و تحلیل تمام مذاهب و فرق اسلامی و غیر اسلامی را ندارد این نقطه ضعیف را باید در تمام موارد مراعات بکنید اشاره من به اون افرادی که احیانا کتابهایی را مخفیانه به بعضی بچه ها میدهند طوری که من سراغش پیدا کردم سرنخش پیدا کردم که این کتابها را بخونید اگر واقعا این است که اعتقاد هر طریقی برای خودش محجرمه چرا شما کتاب مخفیانه در اختیارش میگذارید آقا این کتاب را بخون ما میدانید این کتاب خلاف منتقدات اینجا باید بگیم به جای اینکه پشتیبان داره این دانش آموز که نسبت به استاد دیگرش معلم واقعا محترمش اهانت میکنه کلمه اهانت آمیز مینویسه به جای اینکه تصور کنید پشتیبانی داشته این نوع تحریکات را باید علت این معلول ها بزن که به دانش آموز زیرکی مخفیانه کتاب های داده میشه که خلاف عقاید او هست یا در حرف های زده میشه احیانا که خلاف معتقدات او هست حالا نمیدارم تا چه حد به صلاح که فکر میکنم خلاف مصلحت نیست که من اسم برم از همکار بسیار موقر و محترممان جناب آقای گزمه مسئول امور تربیتی این آموزشگاه که جدا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این مدت 13-14 سالی که در گذر هست و بنده در آموزشگاه های مختلف این شهر درسهایی داشتم و در این طول این مدت با چندین نفر از مسئولین امور تربیتی سر و کار داشتم و آشنایی دارم در بسیاری از خصائص در حلم و فروتنی تواضع و در بینش در درک و فهم در تحمل در بردباری من کمتر فردی را اینگونه دیدم مشاهده کردم اما متاسفانه در بعضی از این ورقه ها جملات بسیار ناگواری نسبت به شخص ایشان نوشته دیدم که جدا من از این بابت لازم میدانم مراتب انزجار خودم را از اون کلمات که نوشته شده بود خدمت شما اظهار کنم یا یک سری کارها که اصلا موردی نداره مثلا دیروز ما وقتی از کلاس بیرون آمدیم در این کلاس روی تخت سیاه شعار نوشته شده بود که هیچ دلیلی به ظاهر نداشت مرگ بر فلان مرگ بر فلان خب اگر واقعا کسی برخلاف معتقدات تو کلمه جمله موضوعی را مطرح کرده احیانا اگر معلمی هم واقعا دلیلی هم سر کلاس مطلبی را مطرح بکنه که به مذاق شما جور در نیامد مدرسه رئیسی داره مسئول داره، معاون داره. میدانید شما این را با او در منان بگذاری، یا در همون صندوق پیشنهادات و انتقادات با تعبیری نه آنچنانی که ما مشاهده کردیم، با لحن خوب، به عنوان پیشنهاد، به عنوان انتقاد مؤدبانه باید نوشتید، ادب حرمت باید مراعات بشه. بزرگان گفتند که ما وصل من وصل الا بالحرمت، هیچ کس به جایی نرسیده مگر به برکت رعایت احترام، و محروم نمانده کسی که محروم مانده مگر به ترک حرمت. مگر میسر نیست که بلا تشبیه به جای بنشین به تمرد به فرما آدم بگوید، تشریف در سباش بگوید، تعبیرها فرق میکنند، پیشنهاد بشه، انتقاد بشه، اما محترمانه. یا اون کاغذی که تاکید به ادای نماز شده، توصیه به پایبندی به نماز شده، از اقوال ائمه، از فرمایشات حضرت امام صادق، حضرت امام باقر بر دروازه نمازخانه تم زده شده، چرا پاره بشه؟ حالا ممکنه این دو نوع افراد با هم فرق داشته باشن. اون کسی که بر اثر اون احساسات مذهبیش نسبت به یک کتابی که مطلبی را دیده که به مزاجش نخورده، اون نامه را اونجوری نوشته، چون فلان کس این کتاب را دیده و در کتاب خانه آورده، لذا اینطور هست که از گردم خیلی تندتیز نوشته شده بود. راجع به این مسئله صحبت شد و قرار بری شد که از این به بعد کتاب ها را سه قسمت بکنه در کتاب خانه. این که کتاب ها سوزنده بشه، کتاب ها باید بیرون بشه، خب این تصمیمات را در بالا باید بگیرن. سوزندن کتاب بس اونهایی که در گذشته، در تاریخ گذشته کتاب سوزندن و نام ننگینشان هنوز در تاریخ باقی مانده. بس این نام برای هلاکو که هنوز زمینگن با همکاری و با تحریک افرادی کتابخانه های بغداد نثار عامل اجره شد. باز ما در فکر سوزندن کتاب ها باشیم. آری کتاب هایی هستن که قابل سوزندنن، ولی این تشخیصش با افرادی که صلاحیت رو باید داشته باشن، اونا تشخیص بدن این کتاب قابل سوزندنه، بسوزانند. کتابی که در محیط مدرسه می آرند معمولا با این گمان می آرند این کتاب کتاب سازنده ای، دانش آموزانی هستند که اون طرز تفکر را دارند و اون کتاب را همون افرادی که دارند اون طرز تفکر را اهدا کردن در کتاب خانه. شما هم به رابط فرمایش یکی از دوستان علاقه دارید، کتاب های مورد علاقه خودتان را بخرید، بیارید، اهدا بکنید با مشوره مسئول کتابخانه، با مشوره مسئول امور تربیتی، کتاب های خوبی را که شما تشخیص میدید موافق با معتقدات شما که شما خریدید، آوردید، نشان دادید این کتاب ها را ما دوست داریم، اهدا بکنیم به کتابخانه که اونها رد کردن. بنده حقیر خودم کتاب های بسیاری تعلیف کردن، کتاب های بسیاری را ترجمه کردن، درباره فضیلت نماز، درباره فضیلت روزه، درباره مناسک حج، احکام حج، درباره مسائل عمومی. اگر دسترسی داشت شما به این کتاب ها در بازار، در جاهایی که فروخته میشه، خب میتونید شما که اهل خیلی ماشاءالله، تجاری که من سراغ دارم، خیلی کارهای مثبت و خوب شما انجام دادید و رئیس محترم دبیرستان که تا با صراحت، با لحن صریحی فرمودن که به قدری از شما ما پول گرفته این که دیگه نمیتوانیم تقاضای پول بکنیم، خود شما باید تشخیص بدهید. یعنی نشانگر این هست که واقعا شما اهل خیری و پولهای زیادی را بر جهت پیشرفت آموزشگاه، پیشرفت مدرسه، ترقی آموزشگاه خود به مصرف رسانده اید. شما بودید که دیروز برای نماز خانه ترس فراهم کردید. شما بودید که پار سال برای دفتر موکت فراهم کردید. شما بودید که برای جای تلفن نیز فراهم کردید. شما هستید که به مناسبت های مختلف کاردستی های خوبی، طرح‌های خوبی، طرح‌های خوبی را نشان دادید. چند روز پیش بود که مسئول طرح کار یه لوحه‌ای را آوردن از دانش آموزی که اون شعر معروف سعدی را بلغ العلا بکماله کشفت بجاب جماله حسنت جمیع و کساله صلوا علیه و آله صلوات و سلام. این قطعه جالب را با چوب برش کرده بود، خیلی جالب نوشته بود. اینجا به یاد واقعی آمدم که بیان جامی یک بار به این فکر افتاد که من اشعار نعتیه زیادی را در مدح در تعریف و نعت پیامبر علیه السلام گفتم و اما سعدی محبوبیت بیشتری دارد. چرا؟ میگن یک شب در خواب دید که پیامبر اسلام علیه السلام سوار اصلی به راهی برد، تشریف میبرد، میرود و سعدی در حالی که پارچه به نیام خودش، به کمر خودش بسته است، جلو اصل پیامبر علیه السلام خادموار مانند خدمتگذاری بدو بدو میدود راه میرد و همین شعر سر زبانش ورد است که میگید بلغ العلا بکماله کشفت بجاب جماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی محمد. خب شما که این همه کارهای مثبت را میکنید، من فکر میکنم اون دانش آموزی که برای نمازخانه حرف اهدا میکند اون دانش آموز باشه که بیاد اون کاغذی را که از حضرت امام صادق زیر اون شعار مذهبی و شعار اسلامی که گفتن اگر چنانچه لشکر مسلمانان شب بر آبادی وارد بشود منتظر بامداد بشود، اگر نمیداند که اینجا مسلمان نشین است یا کافر نشین، منتظر صبحگاه بشود، اگر صدای اذان، شعار اذان الله اکبر حی علی الصلاة حی علی الکلام اشهد ان لا اله الا الله را شنیدند، بدانند که این شهر مسلمان نشین است و دیگه جهادی اینجا در کار نیست. اما اگر این شعار در صبحگاه آن شب شنیده نشد، بتازند بر اهل این آبادی و جهاد کنند که اونا حتما مسلمان نیستند. زیر این شعار حی علی الصلاة بر روی این کاغذ فرمایش یکی از ائمه بود، درست یادم نیست، حضرت صادق بود، از حضرت امام جعفر صادق، این را پاره کرده باشه اون دانش آموز که از طرفی فرش برای نمازخانه اهدا میکنه، از طرفی بیاد این کار بکنه. ممکنه اون همون دانش آموزی باشه که موقعی که گفته میشه آقایان وضو نماز، او از سوراخ بلا تشریف تعارف بیرون میکنه اون باشه. ولی اینجا وقتی این عمل مصادف با روزی میشه که صندوق پیشنهادات و انتقادات باز میشه و در میان اون کاغذها، اون جور کاغذهایی هم دیده میشه که به معلمش اهانت شده، به معلمی اهانت شده، به دبیری اهانت شده، این احتمال داده میشه که شاید این کار را هم او کرده. و اینجا مسئله ممکن است که لوس بشه حتی. اینا واقعا جای بسی تأسفه. خود شما میدانید، خود اون بچه هایی که مسلمانن و الحمدلله همه مسلمانن، ما که به کسی زن تبهار پیدا نکردیم، به خصوص که انگوش روی کسی بگذاریم که فلانی دید اسلامی نداره، ولی خود این گونه کارها آدم را مشکوک میکنه دیگه، مسلمن. در مورد کتابخانه هم اون حرفایی که نوشته بود خرص بیجا نیست، اون کتاب از دیدگاه یکی اگر سوزنده نیست از دیدگاه دیگری که هدایت کرده قابل احترام برای او معتقدات او برای او محترم. شما کتاب مورد علاقه خود بیارید به مسئول امور تربیتی نشان بدید. شما فضائل نماز بنده را بیارید اگر مسئول امور تربیتی ردش کرد من به او درگیرم. چرا آقا هیچ صحبتی از مظاهر نداره جز اینکه نما اهمیت نماز نوشته شده و هیچ وقتی مسئول امور تربیتی با این کتاب مخالفت نخواهد کرد. کسی که خودش دنبال اینه که دانش آموزش نماز خوان باشه از این زاد میبره که چه موقع اعلام نماز دانش آموز از سوراخ طوالت بیرون از مدرسه میپره با آوازن که این کتاب مخالفت داشته باشه کلا ما هرگی کتاب فضائل رمضان بنده را شما بیارید ببینید کی مخالفت میکنه که در اون کتاب صحبت از فضیلت ماه مبارک رمضان اهمیت روزه گرفتن در اسلام از اینا صحبت کنید. کتاب مقامت الاشراف بنده را شما بیارید اینجا بگذارید که اهمیت تعلیم و تربیت در اون نوشته شده تعلیم و تربیت فرزندان از نظر اسلام تعلیم و تربیت فرزندان و مسلمین حتی در مورد دختران که با چه شرایطی علم بخوانند دنبال آموزش و پرورش بروند بر علیه اون دیدی که بعضی ها گاهی میگویند که روحانیت خلاف اینه مخالف اینه که دختران درس بخوانند همچین کتاب من نوشتم این گونه موضوعات توش نوشته شده این کتاب را بیارید بگذارید برای مطالعه اهدا بکنید. کتابی که در برای حج نوشته شده بیارید مطالعه بکنید. سرور نویسند دوانه ما کتابهای زیادی داریم در تهران کتابهای زیادی چاپ میشه از کتب اهل سنت در فارسی قبلا چاپ شده حالا چاپ میشه ارشاد اسلامی قسمت چاپ و نشرش اجازه میده. چند روز پیش من کتابی فرستادم دیروز مجاوری به من رسید یه باید چاپ بشه در 5000 تیران. خب کتاب های سازنده رو خوب را فدا بکنید بیارید شما اعدا بکنید. بنابراین تا چند روز پیش که تصمیم گرفته شد در این مورد این بود این کتاب ها را سه قسمت کنند. توش از ما سه نوع دانش آموز داشته باشه یا سه رو کتاب داریم در کتاب خانه بعضی کتاب ها مطالب مشترکی دارن که همه دوست دارن بخوانن هر دو غریب دوست دارن بخوانن. مشترک ها در یک ردی در یک گنده چیده بشه نویسی میشه که کتاب مشترک هر کس دوست داره از اونها مطالعه بکنه. کتاب مربوط مخصوص به عقاید برادران تشیع در یک قسمت مشخص میشه و نوشته میشه مشخص میشه نوشته میشه روی که برادران و دانش آموزان بچه های تشیع از اون استفاده بکنن از اون مسائل مخصوص به معتقدات خودشون و کتاب های مخصوص به معتقدات تسنن هم در یک ردی رو داشتیم. این یک راه و روش معقوله. امیدواریم خداوند متعال جل وعلا شنو به همه ما توفیق بده که در راه در جهت سازندگی و بهروز و تعالی و ترقی گام برداریم و از حرکاتی که منجر به رکود و جهود و عقب ماندگی ما بشه مگر احیانا خدا نکرده منجر به حرمان و محرومیت ما از این مشغله افتخار آمیز علم و دانش و ادامه تحصیل بشه از این نوع حرکات خداوند همه ما را دور بداره توفیق اجتناب بده. باید بگم به شما شاید کسانی باشند که دوست داشته باشند که شما علم نخوانید شما ادامه تحصیل ندهید شاید وادار به حرکاتی بکنند تحریکاتی بکنند یک نهرهی تحریکاتی به وجود بیارند که مسائلی بروز بکنه که به علم و دانش شما و ادامه تحصیل شما نکنه وارد بشه. اما هوشیار باشید آگاه باشید اگر شما از علم از دانش از تحصیل ادامه تحصیل بازماندید از انسانیت بازماندید از بشر بشریت باز ماندید، از قافله بشریت عقب ماندید، از کاروان انسانیت عقب ماندید.